وقال الذين كفروا, اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا. کس سے کہا؟ آپس میں کہا. کیا کہا؟ لا تسمعوا, مت سنو. کیا؟ لہذا القرآن, اس قرآن کو. کافر آپس میں کہنے لگے کہ اس قرآن کو مت سنو. ولغو فیہ, اور شور مچاؤ اس میں, بیہودہ گوئی کرو اس میں, یعنی نہ خود سنو اور نہ دوسروں کو سننے دو. جب سنایا جا رہا تو خود نہیں سنو, اس کے ساتھ کسی کو بھی نہ سننے دو. خوب شور مچاؤ کہ کسی کے کان میں بات نہ پڑے. ولغو کا لفظ لغو سے ہے, پیچھے آپ کو بتایا جا چکا ہے. لغ کہتے ہیں چڑیوں کے چہچہانے کو, چڑیوں کا چی چی چی کرنا. کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں, اتنے میں اچانک چڑیوں نے شور کیا, پرندوں نے شور کیا, تو آپس کی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی, تو آپ کہتے ہیں ہٹاؤ ان کو, بگاؤ ان کو کہ یہ کیا شور مچا رہے ہیں. تو کافر کہنے لگے کہ اس قرآن کو مت سنو, اور جب پڑھا جا رہا تو شور و شغب کرو, ہوٹنگ کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل دب جائے. لعلکم تغلبون, تاکہ تم غالب آ سکو, کیونکہ جب تک قرآن سنایا جائے گا اور لوگ سنیں گے تو تمہاری بات نہ چلے گی, تم غالب نہیں آ سکتے. اصل بات یہ کہ جو شخص بھی اس دور میں قرآن سنتا تھا, کیونکہ ان کی زبان میں اتر رہا تھا اور وہ زبان کو پہچانتے تھے کہ کس زبان کے اندر کیسی بلاغت ہے. جیسے اگر آپ کے اندر کسی بھی زبان کے سمجھنے کی کچھ بہتر صلاحیت ہو تو آپ اس زبان کی شعر و شاعری, اس کے اندر پائے جانے والا فنون لطیفہ, ادب, ہر چیز کو, حتیٰ کہ اس کی گہری جو چوٹیں ہوتی ہیں یا ان ڈائریکٹ یا انڈر لائن باتیں ہوتی ہیں, ان کو بھی خوب سمجھ لیتے ہیں. بعض وقت زومانی الفاظ بولے جاتے ہیں, اس میں ایک جوک کا پہلو نکلتا ہے. اب دوسری زبان کا شخص وہ اتنا کچھ نہیں سمجھتا, لیکن جو زبان کی حقیقی پہچان رکھتا ہو وہ اس کی چھوٹی بڑی ہر ادا, ہر خوبی کو, ہر طریقے کو اس کو بہت اچھی طرح سمجھتا. تو ان کی چونکہ زبان میں اتر رہا تھا اور ان کے ہاں اور تو کوئی اسکل نہیں تھی, سب سے زیادہ اگر کوئی چیز تھی ان کے پاس تو وہ زبان دانی تھی. اس لیے جب قرآن اترا تو اس کے اندر بلاغت کی ایسی تاثیر تھی, ایسا اثر تھا کہ جو بھی سنتا سنتا چلا جاتا, اس کے دل پہ اثر کرتا. اب یہ بات کفار کے لیے بڑی خطرناک تھی, اس لیے وہ آپس میں کہنے لگے کہ اس کا سدباب ہونا چاہیے, اس کو روکنا چاہیے. اس کے لیے انہوں نے کئی ایک اقدامات کیے. نمبر ایک یہ کہ مسلمانوں کو منع کر دیا کہ وہ اونچی آواز میں قرآن نہیں پڑھے, قرآن کے اونچا پڑھنے پر پابندی لگا دی گئی, کیونکہ اس طرح ان کی عورتیں اور بچے متاثر ہوتے تھے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی بار حملے ہوئے, کئی اور مسلمانوں کو مارا بھی گیا. اسی جرم کی پاداش میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرصہ حیات تنگ کیا گیا, اور آخر وہ ہجرت کے لیے تیار ہو گئے. ایک ہجرت تو انہوں نے آپ کے ساتھ کی نا, تو اس سے پہلے بھی ایک بار وہ مکہ چھوڑ کے چلے گئے. جب برکہ غماد میں پہنچے تو قبیلہ قارہ کا سردار ابن دغنا انہیں اپنی پناہ میں لے کر واپس مکہ لایا. سرداران قریش نے اس پناہ کو صرف اس شرط سے قبول کیا کہ ابو بکر بلند آواز سے قرآن نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اگر ہمارے بیچ میں رہنا ہے, مکہ میں رہنا ہے, تو قرآن اونچا نہیں پڑھو گے. وقتی طور پر تو وہ مان گئے, لیکن زیادہ دیر اس شرط سے قائم نہ رہ سکے. اس پر قریشی سرداروں نے جا کے ابن دغنا کو شکایت کی کہ تم نے کہا تھا کہ وہ اونچی آواز میں قرآن نہیں پڑھے گا, لیکن وہ تو پھر شروع ہو گیا. ابن دغنا نے پھر آ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ دیکھو میرا کچھ خیال کرو, اگر تم باز نہ آئے تو پھر مجھے تمہاری سرپرستی سے ہاتھ کھینچنا ہوگا. تو اس پر سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں, تم اپنی پناہ اپنے پاس رکھو, میرا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو. یہ بخاری کی روایت ہے کہ آخر کب تک یہ اتنی پابندی برداشت کریں گے. آپ خود سوچئے ذرا, آج ہم پر ایسی کوئی پابندی نہیں, اس کے باوجود ہم سب اپنی قرآت کو دیکھیں کیسے کرتے ہیں. چلیے گھر میں تو جب آپ پڑھتے ہیں کچھ ہو رہا ہوگا, کسی کو کوئی اور مشکل ہوگی کہ اتنا اونچا نہیں پڑھ سکتے, لیکن کلاس میں جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ اونچا پڑھو تو پھر بھی نہیں پڑھتے. اور یاد رکھیے کہ جب تک قرآن کو اونچی آواز میں نہیں آپ پڑھیں گے قرآن آپ کو نہیں آ سکتا، یہ بھول جائیے، کیونکہ آپ اس کو حق نہیں دیں گے وہ آپ کے پاس نہیں آئے گا. اس لیے جب بھی قرآن کی تلاوت کریں تو بلند آواز سے، خصوصی طور پر جہاں بلند آواز سے پڑھنا کسی اور کے لیے تکلیف دہ نہ ہو. اور یہ بہترین وقت ہوتا ہے آپ کے پاس جب آپ سب مل کر اکٹھے پڑھتے ہیں، کوئی کسی کو تکلیف نہیں دے رہا ہوتا. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں، جیسے پہلے میں نے بتایا تھا کہ اپنے گھر کے صحن میں ایک جگہ انہوں نے مخصوص کی ہوئی تھی، وہاں پر نماز میں بلند آواز میں پڑھتے تھے، پڑھتے پڑھتے رویا کرتے تھے، تو اس پر پابندی لگائی گئی تھی. بہرحال دوسرا اقدام کیا کیا انہوں نے، آپس میں بھی ایک دوسرے پہ پابندی لگائی کہ وہ قرآن نہیں سنا کریں گے. لیکن یہ پابندی بھی ایسی تھی جسے لگانے والے اسے نبھا نہ سکے، کیونکہ ان کے کان اور ان کے دل اس کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کعبہ میں کھڑے ہو کر بلند آواز سے قرآن پڑھ رہے تھے، اور تین قریش کے سردار ایک دوسرے سے چھپتے چھپاتے آپ کا قرآن سن رہے تھے. تینوں ایک دوسرے سے چھپ رہے تھے کیونکہ آپس میں طے کیا تھا کہ نہیں سنیں گے اب. اور پھر یہ راز فاش ہو گیا، ایک دوسرے پہ کھل گئے. تو ان میں سے ایک سردار نے ابو جہل سے پوچھا کہ جو قرآن تم نے سنا ہے اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے، تم کیا کہتے ہو، یہ کیسا کلام ہے؟ اس نے سوال کا صحیح جواب دینے کی بجائے بات دوسری طرف موڑ دی اور کہنے لگا کہ ہم بنو مخزوم اور بنو عبد مناف سب باتوں میں ہمسر تھے، یعنی ہماری برابری تھی، لیکن اب ہم ان کے اندر آنے والے نبی کو تسلیم کر لیں تو اس میں ہماری بڑائی باقی نہیں رہتی. تو بات تو تکبر پہ جا چکی کہ ہم بنو عبد مناف کے قبیلے میں یا آپ کے گھرانے میں نبوت نہیں دیکھ سکتے. یعنی تسلیم اس کو بھی تھا کہ جو کچھ ہے یہ سچ ہے. بہرحال انہوں نے، یعنی پہلا اقدام مسلمانوں پہ پابندی، دوسرا اقدام آپس میں ایک دوسرے پہ پابندی، تیسرا اقدام کہ جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو وہاں خوب شور مچاؤ، تالیاں بجاؤ، اتنا غل غپاڑا کرو کہ قرآن کی آواز اس شور میں دب جائے، کسی کے کان میں نہ پڑے. لیکن آپ دیکھیے کہ اس دور میں تو وہ بیچارے نادان یہ کام کرتے ہی تھے، لیکن آج کے دور میں بہت سے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ایسے کام کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص قرآن پڑھ رہا ہو، پڑھا رہا ہو، تو خاموش نہیں رہتے. قرآن کی تلاوت چل رہی ہوتی ہے، ہم آپس میں باتیں شروع کر دیتے ہیں، گھر میں کیسٹ قرآن کی تلاوت کی آن کر دیتے ہیں اور خود ادھر ادھر کی اور باتوں میں، ٹیلی فون سننے سنانے میں مشغول ہو جاتے ہیں. اسی طرح بعض اوقات خود پڑھتے ہوئے یہ دھیان نہیں کرتے کہ کوئی اور خاموشی سے بھی پڑھ رہا ہوگا، اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. بعض اوقات لاؤڈ اسپیکرز پر ایسے اعلانات اور ایسی نعتیں اور ایسی چیزیں نشر ہونے لگتی ہیں کہ اگر آپ گھر میں بیٹھ کے ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہوں تو آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اذان کی حد تک تو ہو گیا لاؤڈ اسپیکر کا استعمال، لیکن اس کے آگے بس جب ایک دفعہ کھلا تو پھر بند ہوگا تو ہوگا. خطبہ مسجد کے اندر ہو رہا ہے لیکن اسپیکر جو ہے وہ پورے شہر کی طرف کیے ہوئے، اس سے جو گھروں میں بیٹھے ہیں لوگ ان بیچاروں کی نیند حرام ہے، یا ان کا کوئی بیمار ہے، یا کوئی طالب علم پڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے زندگی دوبھر ہو جاتی ہے. اس سلسلے میں آپ دیکھیے کہ مشہور محدث حضرت ابن ابی شیبہ نے مدینہ منورہ کی تاریخ پر چار جلدوں میں مشہور مفصل کتاب لکھی. یعنی مدینہ منورہ کی تاریخ ہے چار جلدوں پر مشتمل. اس میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ ایک وائد صاحب حضرت عائشہ کے مکان کے باہر بلند آواز سے واعظ کرتے تھے. وہ زمانہ لاؤڈ سپیکر کا تو نہیں تھا، لیکن وہ ان کا جو حجرا تھا اس کے باہر کھڑے ہو جاتے اور زور زور سے لوگوں کو تقریر کرتے. اس پر حضرت عائشہ کو بہت پریشانی ہوتی، کیوں ہوتی ہوگی بلا، اس لیے کہ حضرت عائشہ بھی پڑھنے پڑھانے والی خاتون تھی. بہرحال چونکہ ان صاحب کی آواز بہت بلند ہوتی تو اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاموں میں بہت خلل ہوتا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا، تو انہوں نے حضرت عمر سے شکایت کی کہ آپ ان کو منع کریں. حضرت عمر نے ان کو پیغام بھیجا اور واعظ کرنے سے منع کیا. کچھ دن تو رک گئے، دوبارہ پھر وہی سلسلہ شروع کیا. اس پر حضرت عمر کو جب پھر پتا چلا تو انہوں نے خود جا کر ان کو پکڑا اور ان پر تعزیری سزا عائد کی، یعنی ان کو باقاعدہ سزا دی. میں سوچتی ہوں کہ اگر آج حضرت عمر یہاں موجود ہوتے ہمارے شہر میں تو کون کون سزا سے بچتا. حالانکہ یہ صاحب کیا تھے؟ وائز تھے، دین کا پیغام پہنچا رہے تھے. حضرت عمر نے ان کے اس کام کو، جو کہ ویسے دیکھا جائے تو بہت بہترین کام ہے، لیکن بے موقع، بے وقت اور غیر مناسب جگہ پر تھا، تو اس لیے اس پر ان کو سزا دی. اسی طرح حضرت عطا بن ابی رباح اونچے درجے کے تابعین میں سے ہیں، علم تفسیر اور حدیث میں ان کا مقام بہت بلند ہے. ان کا مقولہ ہے کہ عالم کو چاہیے کہ اس کی آواز اس کی اپنی مجلس سے آگے نہ بڑھے، یعنی جب پڑھائے، جیسے مسجد میں اگر خطبہ ہو رہا ہے یا کلاس روم میں بات ہو رہی ہے، تو اسی کے اندر رہے. یہ نہیں کہ ہم ایک لاؤڈ اسپیکر یہاں سے باہر نکال کے پوری گلی کو سنوانا شروع کر دیں، یہ پوری سڑک پر آواز کی، یہ نیکی کا کام ہے، صرف ہم ہی کیوں کر رہے ہیں، وہ جو سارے نیچے فارغ بیٹھے ہیں ان سب کو سنواتے ہیں، تو یہ نہیں کر سکتے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کہیں سے گزر رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے اور بہت بلند آواز سے تلاوت کر رہے تھے. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم اتنی بلند آواز سے کیوں تلاوت کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں سوتے ہوئے کو جگا رہا ہوں، شیطان کو بگاتا ہوں. آپ نے فرمایا اپنی آواز کو تھوڑا پست کر دو، سونے والوں کو سونے دو. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص سو رہا ہو تو وہاں بھی بلند آواز سے تلاوت نہیں کرنی چاہیے، خصوصاً جہاں چھوٹے بچے ہوں. مثلاً حضرت عائشہ سے یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو اپنے بستر سے آہستگی کے ساتھ اٹھتے تھے، آہستگی سے باہر نکلتے تھے، آہستگی سے دروازہ کھولتے تھے. اسی طرح بعض فقہا نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر کی چھت پہ بلند آواز سے تلاوت کرے جبکہ لوگ سو رہے ہوں تو تلاوت کرنے والا گنہگار ہے. اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر تو نہیں ہوتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ چھت پہ چڑھ کے بلند آواز سے سونے والوں کو جگائے تو تلاوت کرنے والا گنہگار ہوگا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض اوقات گھر میں کچھ لوگ خاموشی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اپنا کھا پی رہے ہوتے ہیں، کوئی بیمار ہے آرام کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے. کیونکہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں اب ہم اتنا نیکی کا کام کر رہے ہیں کہ اس کے پڑھنے کے بعد تو ہم کچھ بھی کریں ہم گنہگار نہیں ہو سکتے، تو یہ غلط فہمی ہے. ہاں اللہ کا کلام ہی کیوں نہ پڑھا جا رہا ہو، لیکن اس کے پڑھنے کے بھی کچھ آداب ہیں، اور خصوصاً جہاں یہ پتا ہو کہ دوسرا شخص کسی پڑھنے پڑھانے ہی کے کام میں مشغول ہے. تو ولغو فی، شور کرو، چیخ چیخ کے باتیں کرو تاکہ جو لوگ قرآن سننے آئے ہیں وہ سن نہ سکیں. ابن عباس نے ولغو کا ایک اور معنی بھی کیا ہے، ایبوہ، صاحب قرآن کو عیب لگاؤ، قرآن اور صاحب قرآن میں عیب ڈھونڈو. کیونکہ ولغو کا ایک معنی تو چڑیا کا چیچی کرنا ہوتا ہے، دوسرا کتے کا بھونکنا، بے وجہ کسی کے پیچھے پڑ جانا. تو اس سے کیا مفہوم نکلتا ہے کہ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں میں عیب تلاش کرو. لا تسمعوا لہذا القرآن، خود بھی نہ سنو اور جو پڑھ رہا ہو اس کے اندر نقص تلاش کرو، تنقید کرو، بے وجہ ان سے بحثیں کرو. آپ دیکھیں کہ کوئی بھی انسان فرشتہ نہیں، قرآن پڑھنے والا یا پڑھانے والا کوئی بھی فرشتہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ کہیں کہ اس کے اندر تو جی کوئی برائی ہے ہی نہیں. نہیں، ہر انسان انسان ہے، انسان کے ساتھ بھول چوک بھی ہے، انسان کے ساتھ نفس ہے، شیطان ہے، کسی وقت کسی بھی چیز کا کوئی شکار ہو سکتا ہے. کبھی بھی اپنے آپ کو پاک مت سمجھو. قرآن پاک میں کیا فرمایا، لا تزکو انفسکم بل اللہ یزکی من یشاء. اپنے آپ کو پاک مت سمجھو، اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے. اچھا میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں، جب سے قرآن پڑھا رہے ہیں ہم سب کی کوشش ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اچھے کام لے اور ہم برائیوں سے بچ جائیں، یہ میں سمجھتی ہوں میری بھی اور آپ سب کی نیت بھی ہے اور اس کے لیے محنت بھی کرتے ہیں. لیکن سچے دل سے بتائیے کہ ساری کوشش اور محنت کے باوجود کتنی خطائیں ہو جاتی ہیں، یعنی پتہ ہی نہیں چلتا. किसी के साथ कुछ मामला कर बैठते, किसी को किसी तरह सता बैठते और फिर नादिम होते रहते। तो ऐसे में किसी का ये कहना है कि चूंकि मैं कुरान पढ़ा रहा हूँ इसलिए मेरे खिलाफ तो कोई बात कर ही नहीं सकता और मुझे तो कोई तनकीद का निशाना ही नहीं बना सकता और मैं तो सबसे ज्यादा नेक हूं, ये कभी ना समझे। हम सबसे खता हो सकती। और दूसरे मुसलमान जो दलील के साथ तनकीद करें उनकी तनकीद को पॉजिटिवली लेना चाहिए। बाज़ुकात आप देखें कि पढ़ाते पढ़ाते आपके दिमाग में कुछ होता है, आपकी जबान कुछ और बोल जाती। मेरे साथ कई दफा ऐसा हुआ है कि मेरे मुंह से कोई ऐसा लफ्ज निकला तो स्टूडेंट्स में से उठ के कहता आपने ये नहीं ये बोलना था। बहुत अच्छा लगता है मुझे कि कोई मुझे बता दे कि मुझे ये नहीं ये कहना चाहिए था, क्योंकि इंसान है ना हम सब। मैंने तो बाकायदा टीम बिठाई हुई है जो सिर्फ मेरी गलतियां तलाश करे। रोजाना का मेरा अमालनामा लिखा जाता है और रोजाना की चीजें जो है बार बार रेफरेंसेस जो है वो चेक होते हैं कि जो कुछ कहा है उसमें कहां भूल चूक हो गई। और ज्यादा एहतियात इसलिए भी कि रिकॉर्ड होता है तो कहीं दूसरे तक कोई ऐसी बात ना पहुंचे कि वो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। एक दफा बोला हुआ तो हवा में उड़ गया लेकिन जो रिकॉर्ड हो गया वो तो मल्टीप्लाई हो गया। अब अगर मैं ये कहूँ कि नहीं नहीं तुम लोग मेरे शागिर्द होते हुए क्या हक रखते हो कि मेरी गलतियां चुनो बैठ के, नहीं ये तो फिर तकब्बुर की बात होगी। तो उसमें एक तो अपने नफ्स की इस्लाह होती, दूसरा ये है कि हम सब इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं, हमें गलतियों की इत्तला पर बरहम नहीं होना चाहिए, सुनने के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए और ऐसे लोगों को अपना मोहसिन मानना चाहिए कि वो आपको खबरदार करते हैं। ये तरीका तो एक पॉजिटिव तरीका है, लेकिन एक ये है कि बगैर दलील के किसी के ऊपर ऐब लगाना, बेवजह मुलामत करना, किसी का कुरान पढ़ाना अच्छा ही ना लगना, इस सारे काम को एक नेगेटिव तरीके से देखना कि ये इन्होंने पेशा बना रखा है, ये माल कमाने का जरिया बना रखा है, ये शोहरत कमाने का जरिया बना रखा है, वगैरह वगैरह बहुत से इस तरह के बिला दलील इल्जामात लगाना, इसको कहते हैं अय्यबूह, ऐब लगाना। एक है तनकीद और एक है ताईब। तनकीद पॉजिटिव होती है जो दलील के साथ हो और ताईब बगैर किसी दलील के, बगैर किसी जवाब के, बिला वजह किसी के ऊपर इल्जाम तराशी करना। और इसका मकसद क्या होता है कि दूसरे शख्स को चुप करा दिया जाए, दूसरे शख्स को काम से रोक दिया जाए, कुरान को फैलने न दिया जाए, कुरान की तालीम में शकूक व शुबहात पैदा किए जाएं, इस काम को फैलाने के लिए जो लोग साथ हो उनके दिलों में भी शक पैदा किए जाएं कि मालूम नहीं तुम्हारा अमल काबिल कबूल है या नहीं, तो ऐसे ही तुम अपनी जिंदगियां यहां खपा रहे हो। पढ़ने वालों को भी कहा जाए क्या पता तुम्हें गुमराही किया जा रहा हो तो क्यों अपना वक्त जाया कर रहे हो। तो ये जो तशकीक पैदा करना, शक पैदा करना, वसवसे पैदा करना, ये सब कुछ इसी में आ जाता है। और इसका मकसद क्या होता है कि कुरान की तालीम आम ना हो। अब आप देखें तंकीद का मकसद क्या होगा कि कुरान की दुरुस्त तालीम आम हो, ताईब का मतलब क्या होगा कि कुरान की तालीम आम ही ना हो। इन दोनों चीजों में फर्क होगा। तो जो दीन के दुश्मन थे उनका ये रवैया था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों की जबान से कुरान की तालीम को आम ही नहीं होने देना चाहते थे। और इसके लिए आप देखें कि जंग उहद के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ कबाइल ने रिक्वेस्ट की कि हमारे पास कुरान टीचर्स भेजे जाएं, एक मौके पर आपने 10 लोग रवाना किए कबीले की तरफ और उनके मुकाबले में 100 लोग आए और 8 को शहीद कर दिया गया, 2 को पकड़ लिया गया जिनमें से एक हजरत जैद थे और एक हजरत खुबैद थे, और जिस तरह फिर उनको बाद में मारा गया वो आपने वाकयात पढ़े ही होंगे तारीख में। फिर इसी तरह शायद एक और मौके पर 70 लोगों का इसी तरह कत्ले आम कर दिया गया था जो कुरान पढ़ाने वाले थे। तो कुरान पर नऊज़ुबिल्लाह को एतराज करना, नुक्ताचीनी करना कि लोग कुरान से बदज़न हो, या कुरान पढ़ाने वालों के खिलाफ इस तरह की बातें करना कि उनके किरदार को लोगों की निगाहों में मशकूक कर दिया जाए, उनकी कोशिशों को बेकार किया जाए ताकि कुरान ना फैले और वो जो भी गलत काम कर रहे हैं वो करते रहें। अब देखो ना कुरान की तालीम के आम होने का मकसद क्या है कि एक रोशनी हो जाए, और जब रोशनी होगी अवेयरनेस होगी तो लोगों को अच्छा बुरा खुद नजर आने लगेगा और उसमें फिर बुराइयों के पनपने की जगह नहीं रहेगी। जा अल हक وزحف الباطل، جب حق آتا ہے تو لازمی نتیجہ کیا ہے؟ باطل کو رخصت ہونا پڑتا ہے. تو جن لوگوں کی ساری کوششیں، ساری محنت، ساری توجہ اس بات پر ہے کہ باطل کو سہارا دیں یا باطل پنپے یا برائیاں عام ہوں، ان کو بھلا قرآن کی تعلیم پھیلتی کہاں سے اچھی لگ سکتی؟ تو یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اختیار کیا گیا اور آج کے دور میں بھی. اتنا شور مچاؤ، اتنا نیگیٹو پروپیگنڈا کرو، اتنا ہنگامہ کرو کہ قرآن کی تعلیم دینے والے اس ہنگامے کی ایسی نظر ہوں، ایسے ان کی کوششیں دب جائیں، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ. اصل میں یہ تھا کہ اس دور میں لوگ قرآن کے مقابلے سے عاجز آ گئے تھے. جس طرح یہ پھیل رہا تھا، نبٹ نہیں سکتے تھے، وہ اس طرح کے ہتھکنڈوں پہ اتر آئے. کیونکہ قرآن ایک معجزہ ہے، ایک نور ہے، بابرکت کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے. تاثیر کے اعتبار سے دنیا کے کسی کلام میں یہ خوبی پائی نہیں جاتی کہ جس طرح یہ ذہنوں کو بدلتا ہے، جس طرح یہ دلوں کو بدلتا ہے، جس طرح یہ اعمال کو تبدیل کرتا ہے. یوں لگتا ہے کہ نئے سرے سے زندہ کرتا ہے. میں قرآن کے ساتھ زندگی بسر کرنا اور قرآن کے بغیر زندگی بسر کرنا برابر نہیں ہوا کرتا. اور اس کے گواہ آپ سب خود ہیں، اپنی زندگیوں میں دیکھ سکتے ہیں اس کو. یہ نہیں لگتا کہ جیسے نئے سرے سے زندہ ہوئے ہیں اور نئے سرے سے زندگی ملی ہے اور ایک نئی زندگی گزارنے لگے ہیں. مجھے تو جو جو میں اس کو پڑھتی جاتی ہوں، بالکل ایک اور ہی ایک نئی سوچ کے ساتھ ایک نئی زندگی کی فیلنگ آتی ہے. یہ لگتا ہے کہ وہ جہالت کے، وہ تعصب کے اور بہت سے پردے ایک ایک کر کے ہٹتے جاتے ہیں اور حق اور زیادہ نمایاں ہو کر، روشن ہو کر سامنے آتا جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ سے دین کے دشمنوں نے اس کے ساتھ دشمنی رکھی. جیسے وہ مریم جمیلہ کی ایک کتاب ہے، اس میں انہوں نے ریفرنس کے ساتھ ایک بات کی ہوئی ہے کہ 1917 میں لارڈ گلیڈ سٹون تھا شاید کو برٹش پارلیمنٹیرین، اس نے برٹش پارلیمنٹ میں قرآن کو ہاتھ میں اٹھا کر یہ کہا تھا کہ اگر مسلمانوں پر قبضہ کرنا چاہتے یا مسلمانوں کو مغلوب کرنا چاہتے تو اس کتاب سے ان کو دور کر دو. جب تک یہ کتاب ان کے پاس ہے تم ان پر غالب نہیں آ سکتے. تو یہاں بھی آپ دیکھیں کہ یہ شور مچانے کا مقصد کیا تھا قرآن کے مقابلے میں، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ. قرآن کا چیلنج ان کے سامنے تھا، اگر تم سمجھتے ان کن تم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو بصورت من مثلی، تو ایک صورت تو وہ بنا نہیں لائے تھے، اس لیے انہیں یقین تو پکا تھا یہ اللہ کا کلام ہے. اور اس کے عملی اثرات وہ دیکھ رہے تھے معاشرے میں کہ جو لوگ بھی قرآن سنتے ہیں پڑھتے ہیں ان کے تو رنگ بدل جاتے ہیں. خود آپ دیکھیں عتبہ کا رنگ کیسے بدلا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی آیات سن کر گیا تھا. اس لیے انہیں جو پریشانی ہوئی وہ کیا تھی؟ وہ یہی تھی کہ قرآن کے پڑھنے پڑھانے اور قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے خلاف جو بھی کر سکتے کرو. ابن عباس کہتے ہیں کہ ابو جہل نے لوگوں کو اس پہ آمادہ کیا کہ جب محمد قرآن پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وسلم تو تم ان کے سامنے جا کر چیخ پکار اور شور غل کرنے لگو تاکہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. بعض نے کہا کہ سیٹیاں اور تالیاں بجا کر اور بیچ میں طرح طرح کی آوازیں نکال کر قرآن سننے سے لوگوں کو روکنے کی تیاری کرو. اب ظاہر ہے کہ اپنے دور کے اعتبار سے ان کے پاس یہی ہتھکنڈے تھے. آج وہ سب کچھ سوفسٹیکیٹڈ شکل اختیار کر گیا ہے اور لوگوں کو ایسی ایسی چیزوں میں مشغول کر دیا گیا ہے، مصروف کر دیا گیا ہے کہ ان کے پاس قرآن سننے کے لیے وقت ہی نہیں، اور اگر موقع بھی ہو تو دل نہیں لگتا. یہ تو بور کرنے والی باتیں، ہم تو تھک جاتے ہیں، کوئی فن ہی نہیں، کوئی شغل ہی نہیں. فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، بس البتہ ہم ضرور چکھائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا شدید عذاب. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور البتہ ہم ضرور جزا دیں گے ان کو بدترین اس چیز کی جو وہ عمل کیا کرتے تھے. یعنی ان کے اچھے اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی. اس کے برعکس کیا ہوگا؟ ان کو ان کے برے اعمال کی بدترین سزا ملے گی. ایسا کیوں ہوگا؟ ذالک جزاء اعداء اللہ النار، یہ بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا. یعنی ذالک کا اشارہ اسی بدترین جزا کی طرف ہے. اور آدھا اللہ کون ہے؟ جنہوں نے قرآن کی آواز دبانے کی کوشش کی، بدلہ ان کے لیے کیا ہے؟ النار، آگ. لہم فیہا دار الخلد، ان کے لیے اسی میں ہمیشگی کا گھر ہے. استغفر اللہ، اس آگ میں ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا گھر ہے، یا اسی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا گھر ہوگا. ایک ایکسپریشن ہے، لہم فیہا دار الخلد، اس جہنم میں ان کا گھر ہے ہمیشہ کے لیے. جزا ام بما کانو بے آیات نا یجحدون، یہ بدلہ ہے بوجہ اس کے جو ہماری آیات کا انکار کرتے تھے. وقال الذین کفروا، اور کافر کہیں گے، ربنا اے ہمارے رب، ارنا دکھا ہم کو، الذین وہ دونوں، آپ کے یہاں الذین تو نہیں لکھا ہوا، یہ تسمیہ کثیرہ ہے یہاں، الذین وہ دو، یعنی جن اور انس، شیطان اور انسان، یا جنی شیطان اور انسانی شیطان، وہ دونوں ہمیں ذرا دکھائیے. ادلانا، جنہوں نے ہم کو بھٹکایا تھا، من الجن والانس، جن و انس میں سے، جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، ذرا آج ہمیں وہ دکھائیے کہاں ہے. کیا کرو گے دیکھ کے؟ نجعلہما، ہم کریں گے ان کو، روندیں گے ان کو، تحت اقدامنا، اپنے پاؤں کے نیچے، ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے مسلنا چاہتے ہیں، ہم انہیں ککس مارنا چاہتے ہیں، ہم ان کو روندنا چاہتے ہیں. لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ ہوں خوب ذلیل و خوار ہونے والوں میں سے. آپ دیکھیں کہ جب آپ کو شدید غصہ آتا ہے کسی پر، تو آپ اس کو کیسے مارنا چاہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے اب نہ آتا ہو، کبھی آتا ہوگا، تو جس کسی پہ غصہ آتا ہے تو آپ اس کو ہاتھ سے مارنا چاہتے ہیں؟ ہاتھ تو تھک جاتے ہیں مار کے، پاؤں سے مارنا چاہتے ہیں نا، اور پاؤں سے بھی کس طرح؟ نہ جانوما تحت اقدامنا، یعنی پاؤں کے نیچے ہو اور ہم ان کے اوپر خوب چڑھ کے کودیں گے، کہ ان کو خوب خوب مارے، لتاڑے جس کو کہتے ہیں نا. یا اللہ ایک دفعہ دکھا تو صحیح ہمیں وہ دونوں، وہ شیطان جو ہمارے پیچھے لگا تھا اور وہ انسان جس نے ہم کو پھسلایا تھا. اچھا بھلا میں دین کے رستے پہ جا رہا تھا، سیدھے رستے پہ تھا، اور وہ بیچ میں سے ٹپک پڑا اور مجھے میرے مقصد سے ہٹا کے، منزل سے ہٹا کے کہیں اور ہی گمراہ کر کے لے گیا. آج وہ کہاں ہے ذرا لائیے، تاکہ میں اس کو اپنے پاؤں کے نیچے روند کے خوب ماروں، تاکہ وہ خوب ذلیل ہو. اچھا یہ کن کے لیے ہے؟ یہ پیچھے آپ پڑھ چکے نا، وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَا، یہ انہیں قرآن کے لیے کہا جا رہا ہوگا، یہ انہیں کو اب عزت دی جا رہی ہوگی. آج دنیا میں تو ان کی باتیں ہمیں بہت سہانی لگتی ہیں، بہت خوبصورت لگتی ہیں، لیکن وہاں ان کا یہ حشر کرنا چاہیں گے. آج شیطان ہمارے دل میں وسپرنگ کرتا ہے نا، برے خیال ڈالتا ہے، تو بعض وقت وہ برے خیال ہم کو بہت اچھے لگتے ہیں، بہت سہانے لگتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ بات درست نہیں، لیکن ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں نا. اچھا پھر ایسے دوست جو ہمارے ان خیالات کو خوب داد دیتے ہیں، اور وہ باتیں جو خیال ہوتی ہیں وہ عمل میں بدل دیتے ہیں. یعنی ہر برائی کا پہلے خیال آتا ہے نا، جو ہی خیال آتا ہے تو ہم کسی سے ڈسکس کرتے ہیں، اب کسی اچھے انسان سے کریں تو وہ ہمیں دو لگائے کہ یہ تم کیا بات کر رہے ہیں، اس سے نہیں کریں گے، ایسے سے کریں گے جو ہماری ہاں میں ہاں ملائے، جو اس برائی سے ہماری مدد کرے. لہذا کسی نہ کسی ایسے کو لیں گے کہ جس سے ہم اپنے وہ دل کی باتیں شیئر کریں، اور اسی میں وہ ہم کو بٹکا کے لے جائے گا. آج ان دونوں سے دوستی ہے، کل ان دونوں کو دیکھنا چاہیں گے، کہاں گئے وہ دونوں، جن بھی اور انسان بھی، ہم آج ان کو اتنا ذلیل کریں، اتنا ماریں کہ لیکونا من الاسفلین. لیکن کاش یہ بات ہمیں دنیا میں سمجھ آ جائے کہ غلط راہوں پہ لے جانے والے ہمارے کتنے بڑے دشمن ہیں، لیکن اس وقت مارنے سے کیا فائدہ، وہاں تو سب پٹنے والے ہیں، بھٹکنے والے بھی اور بھٹکانے والے بھی.